We don't read and write poetry because it's cute. We read and write poetry because we are members of the human race. And the human race is filled with passion. The powerful play goes on, and you may contribute a verse. What will your verse be? Slušate emisiju Libarnica. Evo, stigli smo i do posljednje emisije večeras, emisije Libarnica, u kojoj razgovaramo o književnim temama, knjigama, književnicima, ali i s književnicima, što je slučaj večeras. Ugostili smo jednu riječku spisateljicu, poznatu po svojim blockbusterima, no ako i niste pročitali ni jednu njezinu knjigu, sigurno ste pročitali barem jednu njezinu rečenicu, odnosno miso, i to s Bočica Jane. Ona je još i influencerica godine za područje književnosti, no neću duljiti, riječ je o Ingrid Divković. Ingrid, dobroveče, dobrodošli. Dobroveče tebi i slušateljima Sove. Eto, spomenula sam, idemo in medias res, spomenula sam knjige, dakle, blockbusteri, koja je to knjiga tako nagrađivana, odnosno prevedena na mnoge jezike? Pa moram priznati, idemo od početka, pretpostavljate dobro, a nekako je meni život odredila moja prva knjiga. Mm-hmm. Eto, nekako iz temelja mogu reći da mi je promijenila život. Nisam se apsolutno ništa nadala, niti očekivala u vezi nje, jer tako to ide s prvijencima, ali knjiga neću izgovoriti, evo bit ću kulturna, reći samo da je priča o gospodinu Egu, svi već znaju tako o čemu je priča. To je knjiga koja je definitivno utrla put svim mojim drugim knjigama, ali nekako ono što je posebno s tu knjigu, što ja kažem da ja više nemam veze s njom, toliko je čitana, toliko je prepoznata od strane ljudi, od strane kritike. Ono, bilo je naravno na početku nekakvih priča, nekakvih tema kao kako se o egu može pisati nego na psihološki način. Ja nisam profesorica, ja nisam psiholog po struci, mm-hmm, nego profesorica hrvatskog i filozofije, mm-hmm, i tako sve, ali ja sam tu bila vrlo, vrlo konkretna i uvijek govorila, stajala iza te knjige i govorila da sam je pisala srcem, istinski, svojim iskustvom. Tako da je, možda je to razlog zašto je ta knjiga na neki način i toliko odjeknula. Prevedena je u na slovenski u mladinskoj, mm-hmm, knjizi, u Srbiji, u Bosni je bila među top 5. Evo, trenutno se sprema na svjetsko tržište, prevedena je engleski. Ko zna, možda će biti velike, mm-hmm, stvari, možda se ne dogodi ništa, ali nema veze. Bitno je da se čita i bitno je na neki način da sam ja zaista s tom knjigom pokrenula jednu možda malu isto revoluciju toga da ja sam naime tu knjigu izdala sama. Mm-hmm. To je bila vlastita naklada, jer me ono iskreno, kako sam rekla, nijedan izdavač i nije htio, jer sam bila i nepoznata. Aha. I to. Nakon te knjige sam itekako mogla birati s kim ću raditi, mislim da je to onako vrijedno spomena. Mm-hmm. A osim te knjige objavili ste još 3 knjige. Tako je. I to tako u vremenskom razdoblju od po godinu dana. Evo, od po godinu, negdje. Tako je nekako kao da je bilo prirodno. Nakon gospodine Ega, koji je zapravo trajao skoro 2,5 godine, jer bio je prvo, mm-hmm, izdanje, pa je doživjelo se drugo dopunjeno i znači 4 rasprodane izdanja prve knjige. Nakon toga, kad sam ja živjela na Tenerifima, gdje sam onako impulzivno, skoro ću tako reći, otišla, preselila se na Kanarske, mm-hmm, otoke, na Tenerife, i tamo sam zapravo osjetila sebe, slušala sebe, osluškivala te neke stvari koje su se dešavale, jer ovdje se dešavao jedan određeni boom, ono, tko sam, što sam, što radim, i onda sam se makla od svega i Tenerife su me na neki način otvorila neka druga vrata mene. Tu sam puno razmišljala i u tom trenutku mi je u život ušla, ja kažem, nikad jedna knjiga ne ulazi slučajno, već namjerno. Mm-hmm. Ušla je knjiga Žene koje trče s vukovima, apsolutno me izokrenula na glavačke, toliko da sam ja svoju drugu knjigu napisala inspirirana knjigom Žene koje trče s vukovima. Mm-hmm. Dakle, knjiga za divlju ženu je zbirka poetsko-proznih zapisa, dakle, nije knjiga pjesama, nije ni roman, nije ni, mislim, teško me staviti u neku ladicu. To su, dakle, misli koje sam ja posvetila, eto, upravo tom arhetipu divlje žene, to jednoj istinskoj snažnoj prirodi koja, da tako kažem, vrišti svake žene, ali nažalost društvo nas je neminovno oblikovalo, pokušava oblikovati po sebi, stišati naš glas, i onda je ta knjiga nekako prirodno odjeknula, isto došla do velikog broja, što ženskih, mm-hmm, ne bi vjerovala, pa i muškog dijela. I muškog dijela. Javljaju mi se mnogi čitatelji pa su rekli da sam nepravedna jer pišem knjige za žene, a oni isto čitaju, mm-hmm, i da se to može bez problema reći knjiga za divljeg muškarca. Pa sam evo rekla da neka stave u muški rod. Onda je došla na red roman je došao, onda da. Roman Živi mi se, za kojeg zapravo otvoreno govorim da mi je bio najveći izazov, najveći književni izazov, jer nakon dvije publicistike gdje na neki način iskustveno pišemo tečno, pišemo iz nekako nekih stvari koje smo zaista opipljivo doživjeli, za koje možemo reći da nekako te nose te emisije, onda dođeš u jednu situaciju gdje stvaraš likove, gdje stvaraš priče, gdje oblikuješ glasove koji možda i nisu tebi najdraži, odnosno ono, pa si ljud, pa si egzaltiran, pa si sve to skupa, ali to je definitivno bila moja velika želja, dakle, napisati roman, i drago mi da se to dogodilo, evo, tako rano. Eto, taj posljednja, pretposljednja zapravo, knjiga je roman, a spomenuli ste da ove prije knjige ne znate baš kamo bi uvrstili. Pa možda smatrate li svoje knjige self-help literaturom? Apsolutno ne. Apsolutno ne. Ima li po vama uopće ta self-help literatura negativan ili pozitivan prizvuk? Ja mislim da sve u životu ima i pozitivan i negativan istovremeno. Volim reći da smo ljudi dvojnosti, da smo duše polariteta i ovisno o onome što vam u životu trenutno. Ja ću vam reći da ja recimo ne čitam trilere, ne čitam horore, ne čitam apsolutno nikada, neću čitati Stephen Kinga. Ne, zapravo neću reći nikad, trenutno. Tko zna, možda u životu me privuče ono, pa možda budem čitala. Želim reći da je sve u životu zapravo stvar naših osobnih afiniteta i aspiracija onoga što mi osjećamo. Dakle, a ja sam osobno upoznala ljude kojima je self-help literatura, da tako kažemo, literatura za samopomoć itekako pomogla. Mm-hmm. Itekako olakšala stvari, olakšala životne nedoumice, životne probleme. Ne, nije im riješila život, nije im riješila problem, ali ih je možda samo na neki način pogurala, oslobodila nekog teškog bremena, nekih teških odluka. S druge strane, ima ljudi koji su iz revoltirani, koji onako joj deklarativno izjavljuju, joj, to je katastrofa, to je ono, i to je u redu, ako njima nije. Ja sam ono princip osobe, ne nekako u životu kažem, sve treba isprobati, sve treba ono, i treba donijeti svoje vlastito mišljenje. Tako da kad su mene stavljali u taj self-help, ja zaista ne zamjeram više. Na početku sam bila malo ljuta jer kažem, nije to moj put, ja nisam odabrala biti nikakav self-help pisac, jer na kraju krajeva niti držim motivacijske govore, niti ništa, niti pretendiram ići u tom smjeru. Ja sam prvenstveno književnica, profesorica hrvatskog, filozofije, vodim svoje radionice kreativnog pisanja. Ne zanima me govoriti, mislim da na kraju krajeva nisam ni kompetentna da sa 34 godine nekome govorim kako bi trebao živjeti. Pokušavam to sama sebi s vremena na vrijeme. Ali želim reći da u našem društvu vrijedi to pravilo da vas moraju i žele staviti u ladicu. Ako nemaju gdje, onda vas stavu nekako onu najbližu. E sad ja pretpostavljam da su oni mene, ajmo reći tako, možda i htjeli staviti u tu ladicu. Zašto? Zato što moje knjige neminovno imaju možda taj jedan prizvuk možda, neću reći samo pomoći, nego možda tog osjećaja da vam netko ono u trenucima kada vam je teško, kao da vam pruži ruku i kaže u redu je, kao da vas ono u trenutke neko sjedne kraj vas i samo posluša. Zato sam ja svoju drugu knjigu recimo nazvala knjigom ljubavi i knjigom utjehe. Ta vam knjiga neće promijeniti život, neće vas riješiti kredita u švicarcima, neće vam kupiti stan, ali će vam u trenucima kada vam je zaista teško, kad dođete s posla, kad se osjećate u nekoj bezizlaznoj situaciji, kada vas guši taj nekakva klima jednog mediokritetstva oko vas, pružit će vam ruku i reći će vam samo tiho, dobro je. Mm-hmm. I to je ono čemu ja težim sa svim svojim, ne samo knjigama, nego i kratkim mislima. Spomenuli ste bočice vode, da, Jane. Jana. Ja tu, mislim, Jana je tu možda napravila jedan boom, ali ja sam ono redovna na svojim citatima, na svojim društvenim mrežama i prije Jane. Mm-hmm. Tu su bile i torbe s porukom i sve. Nekako vjerujem da danas mladi ljudi su okrenuti previše anglizmima. Ja volim engleski, koristim ga, ali vjerujem da imamo predivan jezik i da ga moramo baštiniti. Tako da na neki način sam ja to napravila torbe sa hrvatskim citatima. Mm-hmm. I recimo, i zašto bi Paulo Coelho bio na bočici kad mi imamo hrvatske autore? Ma ne moram to biti ja, to može biti bilo tko, ali imamo izvrsne autore, imamo ljude koji odlično pišu, koji znaju prenijeti poruku. Tako da evo, kažem, odmaknimo se od self-help, odmaknimo se od toga gdje pričamo o nekim aktualnostima, negativnostima, okrenimo se tome što je vama kao čitatelju, svakome od nas ponaosob, bitno kada čita knjigu. Meni je iskreno bitno da me ta knjiga nadahne, da me inspirira, da me učini boljim čovjekom. tako i za ljude, tako i za film, tako i za sve nekako. Ja ne volim stvari koje će me uznemiriti, koje će me nekako egzaltirano učiniti ogorčenom, koje će me, ne znam, ono, motivirati da, ne znam, na osvetu ili na nešto. Ne, želim... Mm-hmm. se dobro osjećati. Ako su moje knjige takvi priručnici ili takve knjige s kojima se ljudi osjećaju dobro, ok, i ja sam zadovoljna. Čini mi se da su i čitatelji zadovoljni, sudeći po komentarima koje su ostavljali na vašoj stranici. No, o tome ćemo čuti nakon jedne glazbene pauze, pa se nastavljamo družiti s Ingrid Ivković. Evo, vraćamo se razgovoru s riječkom spisateljicom, spisateljicom blockbustera, poruka na bočicama Jane, influencericom Ingrid Divković. Ingrid, dobro večer još jednom. Dobro večer, baš ti lijepo nabrojala, puno sam ja toga izgleda. Eto, eto. No, kladim se da mnogo toga više, što evo, nemamo vremena o svemu pričati, ali govorili smo o utjecaju vaših knjiga koje imaju utjecaje, dakle, na čitatelje i zato sam naišla na jedan utjecajan, odnosno zbilja dojmljiv komentar jedne čitateljice koja je napisala ovako. Samo da znate, zahvaljujući vašoj knjizi dala sam otkaz na poslu koji sam mrzila. A neke lažne prijateljice sam izbacila iz života. Eto koliko je vaša knjiga utjecala na mene. Ajme, divno, baš si našla ovako jedan brutalan eto, da, ovo me se zbilja dojmilo. I vrlo konkretan, da. Da, da, eto, koliko vaše knjige evo, imaju utjece čak i na nekakav poslovni i na privatni život, pa kako vas se dojmi o taj utjecaj koji imaju knjige, odnosno jeste li pisali s tim ciljem da baš utječete na čitatelje? Apsolutno ne. Mislim da svatko ko se bavi pisanjem i ko se bavi zapravo bilo kakvim umjetničkim radom, radom koji dolazi iz jedne riznice, osjećaja, ljubavi onome što radiš, ne razmišlja o što će se dogoditi. Razumiješ, on jednostavno piše, jednostavno pušta. Da sam razmišljala kako će djelovati, možda čak i ne bi sve to, jer bi me možda i prestrašilo. Jer tko sam ja, zamislite kad dobijete takvu jednu poruku, gdje piše dobila sam otkaz. Što sada? Što sada? Pa će žena će mi poslati ono račune, reće plati sada račune jer dala sam otkaz radi tebe. Ne želim reći da neko takve stvari u ovih 5,5 godina profesionalnog rada, pisanja, ostvarila sam jedan predivan odnos sa svojim čitateljima i čitateljicama, neizmjerno sam ponosna na njega. Volim često reći da ne pišem za kritiku, pišem za ljude i ljudi mi to isto tako neizmjerno lijepo vraćaju. Poruke koje dobijam nekad su stvarno zastrašujuće, ovakve brutalne i iskrene i predivne. Neke su malo ovako, ima light verzija, tako kažem. Mm-hmm. Dovoljno mi je to da vidim da ljude u datim trenuci života, možda kao ono kad vam je teško, kao ono kad smo bili mali pa smo se bojali skočiti u more i onda nas ili mama ili tata ili prijatelj su malo gurno i mi smo skočili. U tom trenutku smo bili užasno prestrašeni, izrevoltirani, kako se mi to mogu puni nekakvih različitih emocija, ali što je vrijeme prolazilo, bili smo sretni jer smo to učinili. Dakle, ima ljudi u životu koji su prirodno hrabri. Ja mogu za sebe reći da sam onako prirodno malo hrabra, jednako je luda. Ovisi ta doza ludosti i nemam problema s tim da napravim nešto što možda drugi neće, pa to je dokaz naslov prve knjige, mislim ono. Ali ima ljudi kojima je potrebna ta jedan push, ta jedan samo onako osjećaj da vjetar u leđa, ono kad kažemo da ih netko, možda je ta djevojka ili gospođa godinama čekala da je netko samo. Možda u datom trenutku kad ju zaista prekipilo, ja sam bila ona koja je samo onako stavila točku na i. Mm-hmm. S druge strane, naravno da mi smo ti koji preuzimamo odgovornost i vjerujte mi, nije ona to učinila radi Ingrid i radi moje knjige. Da. Ona to učinila jer je istinski osjećala u sebi, ali to se preklopilo u datom trenutku. Tako da ne želim da ni u jednom jedinom momentu života sebi uveličavam ego na način da mislim da sam ja zaslužna i da ja utječem na ljudi. Ja ne utječem na nikoga, samo na sebe i na svoje ukućane. Ja mislim da svojim radom inspiriram možda ljude da na njihove odluke, jer tko može utjecati na bilo tkoga. Po meni ljudi koji su skloni utjecajima znači da su labilni ljudi koji ne razmišljaju svojom glavom, iako o tome se može s psihološke strane pričati. Eto materijala za novu knjigu. Eto, tako da ne volim reći možda utjecaj, volim reći da sam možda ona koja inspirira čovjeka, jer kada vidite da je netko ajmo reći ovdje u našem podneblju, u Hrvatskoj, na Balkanu, uspio živjeti od pisanja, meni bi kao ono, znam kad sam bila ja mlađa, kad sam sanjala ovome što danas istinski živim, mi je bilo, wow, vidi, može se, ajmo probat. E, ja tako gledam na stvari. Ako on može, zašto ne bi mogla ja? I ukoliko je to vrsta utjecanja, ako je to vrsta inspiracije, nadahnuća, onda definitivno mogu se potpisati ispod toga. Eto. Eto, super. Evo za kraj još ćemo se dotaknuti one posljednje natuknice koje sam spomenula, to je influencerica godine, odnosno 2018. godine, za područje književnost. Eto, pa koliko su blogovi, sudeći prema evo, nekim vašim zapažanjima na temelju vašeg osobnog bloga, koliko su blogovi kao neki novi vidimo svakakve, dakle, moda prvenstveno, su postali popularni među čitateljima, pa koliko su književni blogovi popularni u odnosu na knjige? Pa opet vam je to vrlo diskutabilno pričati o modi ili bilo čemu. Ja nisam, recimo, osoba koja ništa ne pratim nikakve trendove, ne pratim modu. Ono moram što reći od početka, je meni intencija bila kad sam izdala prvu knjigu Ego, meni je bilo okej, sad sam napisala knjigu, ali ja želim biti aktivna, želim se nekako približiti svojim čitateljima, a ne da sad moraju čekati do druge knjige. Dakle, ja sam nekako bila vrlo, vrlo tu racionalna, iako imam tu sanjivu prirodu, na kraju krajeva posljednja knjiga koja se zove Sanjari i borci, za sebe volim reći da sam taj spoj i s jedne strane istinskog sanjara i s druge strane malog borca koji non stop radi, trudi se. A evo, kad smo već kod te knjige, moramo napomenuti da je ta knjiga zapravo zbirka vaših blogova. Tako je, petogodišnjeg, presjek mog petogodišnjeg kolumnističkog rada, blogerskog, kako se to već zove, nekako možda čak ni ne znam ni razlikovat. Želim reći da nekako je to mi je bilo i nije bilo, sad ću ja pisat blog, nego jednostavno to došlo prirodno. Ja sam imala, još uvijek imam u sebi toliko tema kojima želim pisati, ali o kojima ne bi možda knjige pisala, nego onako u nekim kratkim tekstovima se mogu izraziti. Kraju krajeva i moji kratki citati dokazuju da se dobro možda vješto snalazim u tim kratkim formama pisanja, u kratkim mislima, citatima, nekim možda poetsko-proznim zapisima i tom. I ono što mi je još posebno bilo zanimljivo i što sam ja kroz pisanje blogova sticala osobnu jednu svoju samodisciplinu, jednu dosljednost. Pisati knjige je ono, možete se opustiti sljedećih 10 godina pisati knjigu, ali kad si nekako zadate osobno da ok, sad ću jedno mjesto, pa onda 2 puta mjesečno, pa jednom tjedno napisati jedan tekst na jednu temu u kojoj ću naravno razmišljati, promišljati, analizirati i dati svoj, jer budimo realni, blogovi su subjektivna stvarnost, vaše osobno viđenje stvari, onda je nekako to kao da je ta škrinjica, se ja volim reći, bloga otvorila te priče. Ja sam otvorila svoju web stranicu i počela pisati jedan za drugim. Taj blog je onda dobio regionalnu nagradu, odnosno ušao u Coca-Cola Bloggers Network Adria, financiran je. Znači, godinu dana su me plaćali da pišem i to me naravno, budimo realni, iznimno motiviralo. I nekako se sve nastavilo iz bloga u blog. Ljudi su mi pisali u inbox puno poruka, piši ome, voljeli bi da se čuje o tome, tema ovome. Nekako je sve dolazilo osluškivanjem ljudi, osluškivanjem pulsa ljudi, čitatelja, i dakako da je tu bilo tema koje su se možda nametnule u okolinom, ali o kojima ja ne volim pisati, mene ne zanima nikakvi skandali, nikakvo žutilo, nikakva politika, ja zaziremo od takvih tema. A o kakvim temama pišete? O životu, o osjećaju, onome što nas, onome zaista što je nekako netaknuto ovim racionalističkim i materialističkim sustavom vjerovanja. Kroz moje tekstove se prožima i moda, pa mislim, na kraju krajeva napisala sam kćeri Mora nosi marke, budi marke, jedan od najčitanijih tekstova ikada. Ali o temem samohrane majkama, o temama prekida prijateljstva, o fakultetu, svemu, ali kažem, ne dotičem se možda ovih nekih trenutnih političkih senzacionalističkih tema koje su trenutne i koje ne ulaze u dubinu, u suštinu ljudskog nekog. Volim duhovnost, volim rad na sebi, volim osobni razvoj koji se dotiče toga da ja volim za svakim tekstom ostaviti čovjeku nekako poruku i prostor da nakon čitanja mog teksta bude, neću reći bolji čovjek, ne, to bi bilo previše za reći, nego nekako da bude mirniji, ako ne sretniji, da nekako vidi to svjetlo na kraju tunela. To je moja intencija uvijek bila i toga se držim za sada. A šta će s vrijeme pokazati, ne znam. Eto. Opet ne znamo. Eto, hvala vam na gostovanju i puno sreće u daljem radu. Hvala puno, pozdrav svim slušateljima. Evo za kraj sam mi poručila svima, čitajte, apsolutno ne morate mene, ako vam se ne sviđa stil pisanja, čitajte knjige, čitajte klasike, čitajte bilo što, pa i blogove, jer je lijepo čut puls ljudi i oni koji vole, pišite, dobijam jako puno poruka mladih mm-hmm. ljudi koji vole pisati, ali koji kažu da nemaju hrabrosti i nekako uvijek je moj savjet taj, znači morate skupiti hrabrost, ako nešto dovoljno jako volite, onda ćete pronaći snage i samo napred i to je to. Eto, s ovakvom lijepom porukom završavamo i večerašnju emisiju Libarnica i vraćamo se glazbenoj listi. Ostanite uz Radio Sovu. We don't read and write poetry because it's cute. We read and write poetry because we are members of the human race. And the human race is filled with passion. The powerful play goes on and you may contribute a verse. What will your verse be? Slušate emisiju Libarnica.